चलिए जी, रुकू का टॉपिक दोहरा देती हूँ। इनकार और तकब्बुर फितरते कायनात के खिलाफ है। तीन मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। पहला पॉइंट है सच्चे मोमिनों की जिंदगी की एक झलक। तीन बातें इसमें। जुल्म सहने के बाद उन्होंने हिजरत की, उन्होंने सब्र किया, अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। दूसरा पॉइंट है रसूलों के मनसब के फराइज। तीन बातें इसमें। सारे रसूल इंसान थे, रसूलों को किताबें और रोशन निशानियां देकर भेजा गया। ये जिक्र इसलिए नाजिल किया है कि लोगों के सामने अल्लाह के रसूल खोल कर बयान करें। तीसरा मेन पॉइंट है इनकार और तकब्बुर फितरते कायनात के खिलाफ है। दो बातें इसमें। क्या पैगंबर की मुखालफत में बदतरीन चालें चलने वाले बेखौफ हैं कि अल्लाह ताला इनको ज़मीन में धंसा सकता है? ऐसी जगह से अजाब ला सकता है जहां से इनका वहमो गुमान भी ना हो? अचानक चलते फिरते ऐसी हालत में इन्हें पकड़ सकता है जहां से इनका वहमो गुमान भी ना हो? ऐसी हालत में इनको पकड़ सकता है कि आने वाली मुसीबत का धड़का लगा हो, इन्हें बचने की फिक्र में चुकन्ने होंगे। फिर दूसरी बात है क्या देखते नहीं हैं? तीन बातें इसमें। अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज का साया सजदा करते हुए दाएं बाएं गिरता है, सब इसके आगे इजहार आजजी कर रहे हैं। जमीन व आसमान की तमाम जानदार मखलूकात और मलाइका अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज हैं, सरकशी नहीं करते। जो इनके ऊपर है इससे डरते हैं, हुक्म के मुताबिक करते हैं। पसंदीदा रवैये देखेंगे। अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना, इल्म रखना, सब्र करना, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना, जिस बात का पता न हो वो इल्म वालों से पूछ लेना, लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करना, तफक्कुर करना। عاجزي کرنا، تکبر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا، اور جس کام کا حکم دیا جائے وہی کرنا. ناپسندیدہ رویے، ظلم کرنا اللہ کے راستے میں چلنے والوں پر، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، نعمتوں میں مگن ہو کر خود کو محفوظ سمجھنا، اور عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے، ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنے اور چلانے کے لیے صبر اور توکل سے کام لینا ہے، اور خود کو چیک بھی کرنا ہے کہ کیا واقعی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کام کرنے کے لیے بہترین انجام کا انتظار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی ہوں کہ نہیں جھکتی، یہ ساری چیزیں انسان سوچتا جائے تو اس کے دل میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی بات ہم نے اس میں پڑھی، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.